ICT Unlimited dla firm już za 29,99 netto miesięcznie. To czwarta firma jest w Play. Numer stacjonarny kto chce, zachowuje za złotówkę miesięcznie. Już się rymuje. Brak limitu przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.firma.pl. Play dla firm. Merch Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merch Special Draże. Merch Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Merch Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merch Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merch pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 października, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Dwa dni potrwa referendum w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i jej pracownicy zagłosują w sprawie odwołania zarządu. Strażacy apelują o sprawdzanie przewodów kominowych, ale wciąż nie wszyscy to biorą do serca. Za chwilę o zatruciu czadem pięcioosobowej rodziny. Rzeźba wróbla ćwirka odzyskana. Jak najbardziej potraktowaliśmy sprawę bardzo poważnie. Jeszcze dziś podejrzany złodziej ma usłyszeć zarzuty. Będzie referendum w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Pracownicy wypowiedzą się w nim w sprawie odwołania zarządu. Decyzję o zorganizowaniu plebiscytu podjęła wspólna reprezentacja związków zawodowych działających w spółce. Zdaniem związkowców zarząd firmy wysunął propozycję odebrania pracownikom części istotnych składników płac, a także wprowadzenia 6-dniowego czasu pracy w kopalni Krupiński w Słuszcu. Głosowanie rozpocznie się jutro na porannej zmianie, a zakończy w czwartek. Referendum będzie miało charakter sondażowy, ale opinia pracowników będzie dla nas wiążąca, jeśli chodzi o dalsze działania, wyjaśnia Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW. W sprawie fatalnej sytuacji w górnictwie pisze także do premier Ewy Kopacz Związek Zawodowy Górników w Polsce. Dialog, który zapoczątkował były premier Donald Tusk, umarł wraz z jego wyjazdem do Brukseli. Nie ma konsultacji ze stroną społeczną. Szefowie jednostronnie podejmują decyzje. Sytuacja w branży węglowej zaostrza się. Czytamy w piśmie działaczy. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Tym razem skończyło się tylko na szpitalu. Pięcioosobowa rodzina z miejscowości Smardzew w województwie łódzkim zatruła się czadem. Niebezpieczny tlenek węgla ulatniał się w kotłowni. Dziś rano dyżurny Powiatowej Straży Pożarnej z Sieradza odebrał zgłoszenie od mieszkańca Smardzewa. Mężczyzna mówił, że cała jego rodzina ma objawy zatrucia, głównie bóle i zawroty głowy. Na miejsce wysłano jednostki ratownicze i pogotowie, mówi rzecznik prasowy sieradzkiej PSP Jarosław Wasylik. Zanim dojechaliśmy, już mieszkańcy wietrzyli te pomieszczenia budynku mieszkalnego. Mimo intensywnego wietrzenia pomieszczeń i tak jeszcze stwierdzono obecność czadu. Gdzieś tak w stężeniach 40 ppm w kotłowni, około 20-25 ppm w pomieszczeniach mieszkalnych. Każde stężenie czadu jest niebezpieczne, ale przy 100 ppm zaczynają się bóle głowy i nudności. Pięć osób, w tym dwoje dzieci, przebywa w szpitalu na obserwacji. Przyczyną zagrożenia był nieszczelny przewód kominowy. Straż pożarna wydała zakaz użytkowania systemu grzewczego do czasu usunięcia usterki i uzyskania pozwolenia od zakładu kominiarskiego. Marzena Grzelak-Plewińska, Radio Łódź. Teraz Wielka Brytania i spór o język, jakim posługują się politycy w coraz ostrzejszej debacie na temat imigracji. W niedzielę brytyjski minister obrony mówił w wywiadzie telewizyjnym o zalewie imigrantów i oblężeniu brytyjskich miast, za co potem przeprosił, ale nie zakończyło to sprawy. Nieoczekiwanie konserwatysty Michaela Fallona poparł lejburzysta, były minister spraw wewnętrznych David Blanket, który sam użył w swoim czasie określenia zalew imigrantów. Blanket napisał w dzienniku Daily Mail, że pora przeciąć ten rzut. Potem powiedział jeszcze BBC. I've got issues in my own constituency. Sam miewam w swoim okręgu wyborczym kłopoty z integracją. Ludzie muszą się nauczyć angielskiego i zmienić swoje historyczne zachowania, więc sam nie wycofałbym tego sformułowania, a co najwyżej je wyjaśnił. Tymczasem zwierzchnik kościoła anglikańskiego ubolewa, że debata o imigracji nabiera charakter sprzecznego z brytyjską tradycją tolerancji i z etosem chrześcijańskim. Arcybiskup Canterbury, Justin Welby, powiedział dziennikarzom, że otrzymuje od kleru liczne informacje o strasznym języku graniczącym z rasizmem, jakim posługują się ich parafianie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Mąż hiszpańskiej pielęgniarki wyleczonej z eboli walczy o dobre imię swojej żony, na którą zrzucono winę za zarażenie się wirusem gorączki krwotocznej. Javier Limón dziś opuścił szpital po 21 dniach kwarantanny. Domaga się dymisji polityka odpowiedzialnego za służbę zdrowia we wspólnocie autonomicznej Madrytu. Javier Rodriguez kilkakrotnie zarzucał chorej lekkomyślność, brak znajomości sztuki pielęgniarskiej, a nawet kłamstwa. Nigdy nie miała wysokiej temperatury, ale przecież mogła nas okłamywać, choć tego jej nie udowodnimy. Mówił kilka dni po przewiezieniu Romero do szpitala. Javier Limón, mąż wyleczonej, chce teraz, aby odpowiedział on za te słowa. Żąda wyciągnięcia konsekwencji wobec kierujących resortem służby zdrowia i osób, które podjęły decyzję o uśpieniu psa pielęgniarki. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Łódzcy policjanci uratowali wróbla ćwirka. Rzeźba bohatera filmów animowanych została skradziona i sprzedana na złom. Nad ranem łódzcy policjanci zatrzymali złodzieja, a rzeźba wróci do parku Źródliska. Jak najbardziej potraktowaliśmy sprawę bardzo poważnie, mimo że dotyczyło to wróbla ćwirka. Rozpoczęto ustalenia w tej nietuzinkowej sprawie. Policjanci, no nie mieliśmy właściwie do tej pory podobnego zgłoszenia. Już 27 października w rękach policjantów znalazł się pozostawiony w skupie w metali kolorowych bohater kreskówki, na którym wychowało się pokolenia Polaków. Mówiła Joanna Kącka z łódzkiej komendy. Rzeźba została wyceniona na 10 tysięcy złotych. Złodziej w skupie złomu dostał za nią nieco ponad 110 złotych. Podejrzanym jest 26-letni mieszkaniec Widzewa, który jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Prawdopodobnie usłyszy zarzut kradzieży, za co grozi 5 lat więzienia. Właściciel skupu złomu może usłyszeć zarzut paserstwa i też może trafić za kraty na 5 lat. I to tyle teraz. Skrót informacji o 18.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy na południu i w centrum mglisto, na północy pogodnie, temperatura od minus 2 stopni na Podlasiu do 0 w centrum i do plus 3 na zachodzie. Jutro bardzo ładnie, pogodnie, bez opadów, temperatura bez zmian w ciągu dnia od 8 do 13 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup obie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty oraz inne gadżety. Szczegóły promocji w sklepie. Mediamarkt.pl. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Republika. Album z serii Koncerty w Trójce. Republika Live. Koncert w Trójce z 1998 roku. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni. Co jest grane i top gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Rubel sięgnął dna w Polsce. Kurdowie apelują o pomoc w Polsce. Wygraliśmy z Niemcami w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Merc Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merc Special Draże. Merc Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Merc Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merc Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merc pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18, audycja popołudniowa. Już za chwilę płyta tygodnia, ale przedtem jeszcze wspomnienie z NRD. Ja tylko chciałem powiedzieć panu redaktorowi Canterite'owi, że co tam pod koszulki? Niech pan Canterite pokaże redaktorowi Gorazdowskiemu zdjęcia z kolejek Pico w skali H0 lub TT. Bo to była dopiero klasyka rocka, jeżeli chodzi o NRD. No i te wagoniki, i zasilacze niezniszczalne. Do dzisiaj mam taki, także chyba sobie go dzisiaj wyciągnę ze strychu. Nie Gorazdowskiemu, tylko Gąsiorowskiemu. Gorazdowski to pamięta NRD, to Gąsiorowski, Michał, nigdy nie był w NRD. 22 i 7 trójek. Tak, słucham o NRD i chciałem wszystkich słuchaczy pozdrowić z Wartburga. Właśnie jadę Wartburgiem przez Poznań. Zamiast tabliczki PL to mam DDR naklejone. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl. A teraz już płyta tygodnia. WW, Dobry Wieczór, to tytuł płyty i z tej płyty piosenka tytułowa. Dwie płyty dla państwa SMS-em 71-335. Bo ja już śpię. Sen nie dawa. Nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytam, nie odpowiem. Choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy po no więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem. Choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. I nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Wieczór z płyty Dobry Wieczór, grupa WW. To jest nasza płyta tygodnia. Powróci jutro kilka minut po 18. Dwa egzemplarze dzisiejsze już rozdane. Pierwsza płyta dla pana Dariusza z Kalisza i druga dla pani Małgorzaty z Wrocławia. Nasz telefon 22 i 7 trójek dzwoni między innymi w sprawie NRD. Ja również pamiętam czasy NRD, jeździłem wtedy na te wymiany jako tłumacz polskich grup do NRD. No i oczywiście handlowaliśmy i dzieci handlowały, no wszyscy handlowali, prawda? Przebojem swego czasu były takie okulary przeciwsłoneczne. Dzisiaj one wracają, takie lotnicze jakby, prawda? Amerykańscy szeryfowie takie noszą. Z tym, że na tych okularach były naklejki z flagami różnych państw Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i wie pan co, bezcenny widok radzieckich żołnierzy w tych swoich wielkich czapach i w tych kupionych na gdzieś tam na ulicy od Polaków okularach z flagami właśnie państw NATO. Bezcenne, tego już się nie zobaczy dzisiaj. No, być może w niejednym domu jeszcze nie jeden młynek do kawy NRD-owski wtedy przywieziony działa. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Reportaż w Trójce. Wyrok już zapadł. 12 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Do tragedii doszło w Nowy Rok. Auto kierowane przez będącego pod wpływem narkotyków i pijanego 26-letniego kierowcę wjechało w grupę osób. Zginęło 6 z nich. To przed nami reportaż Anny Kolmer. 9 miesięcy później. Jeden Kodeksu Karnego w zbiegu z artykułem 157 paragraf 1 i 3 Kodeksu Karnego w zbiegu z artykułem 157 paragraf 2 i 3 Kodeksu Karnego. No, wie pani, to było straszne. Zobaczyć człowieka, który zabił mi dziecko, zięcia. No i została niestety wnusia tylko. Siedział człowiek na tej rozprawie i patrzył. Analizował te różne zeznania, ale cały czas to wszystko przypominało. Wszystko przypominało to, co się stało 9 miesięcy temu. To po prostu przez te 9 miesięcy z głowy po prostu nie wychodzi. To jest cały czas w myśli. Przyznaje się pan do popełnienia tych czynów? Wysoki sądzie, przyznaję się do tego, że spowodowałem wypadek i jechałem pod wpływem alkoholu, ale nie przyznaję się, że zrobiłem tego umyślnie. Ja tego nie chciałam. To nie jest tak, że ginie, czy matka, dzieci zostają z ojcem, czy odwrotnie. Tu zginęli wszyscy najbliżsi. A tu nie ma dnia, żebyśmy my nie mieli sytuacji, kiedy Hubert nie wspomina. My musimy to przeżywać dzień w dzień. To nie da się opisać. Bo raz, że Hubert bardzo choruje, to jeszcze po wypadku. Które? Tak jest poobijany, że ten dzieciak, co staje, to go boli. Wszystko go boli. Boli noga? Trochę. Jak nie miałem gipsu, to biegałem i mnie bolało w kolenie. Noga w chwili obecnej jest od stopy do pachwiny w pełnym gipsie, nie w szynie, w pełnym gipsie. Jaki będzie dalszy przebieg tego leczenia, nie wiemy. Natomiast jeśli chodzi o urazy, które są, no to te urazy odczuwa nawet i w nocy. To jest nie do opisania. Proszę mi wierzyć, w niektórych sytuacjach, kiedy ja jestem z Hubertem, bo jestem częściej z Hubertem, jak mąż, bo jedno musi być koło niego, drugie zawsze coś ma do zrobienia czy załatwienia, to proszę mi wierzyć, że są momenty, że gdyby weszli w moje drzwi, to bym ich zabiła. Normalnie bym ją i tego mordercę zabiła. To znaczy ją, tą miłość, przyjaciółkę. Ja nie wiem, że nie ma sprawiedliwości, żeby taka osoba nie została również ukarana jak on. No ja sobie tego nie wyobrażam, bo pasera się karze, złodziej kradnie, też karzą wspólników, a tu wspólniczka takiego czegoś to doprowadziła. Podżegała w ogóle do przestępstwa, a za podżeganie przecież jest tak samo wyrok. Ludzie nas zaczepiają. Ja w tej chwili wróciłam ze sklepu. Zbulwersowani są tym, że ona jest niewspółwinną na rozprawie sądowej. Może zacznę tutaj od Sylwestra. Razem z Mateuszem bawiliśmy się u znajomych. Doszło między nami do sprzeczki. Wyszliśmy z tego Sylwestra po godzinie drugiej. Nad rankiem usłyszałam otwierające się drzwi. Zrozumiałam, że Mateusz gdzieś był rano, położył się do łóżka. Ja wstałam, chciałam z nim skończyć. Co to znaczy? Skończyć? Chciałam z nim zerwać. Chciałam jak najszybciej do domu iść. Chciałam zadzwonić do taty, lecz na koncie nic nie miałam. Poszłam do niego w sypialni, zapytałam się, czy mnie odwiezie do domu. On westchnął i powiedział, to ubieraj się. Ja straciłem siostrę, szwagra, kuzyna, drugiego kuzyna, jego żonę i znajomego. 6 osób, które znałem bardzo dobrze. On skręcił własną siłą rąk w prawą stronę. Także my nie wiemy, czy to było specjalnie, czy to było niespecjalnie dzisiaj, ale uważamy, ja również uważam, że ta pani jest tak samo winna jak i on. Zresztą oskarżony wczoraj powiedział, że on był zmuszony jechać, bo Ada go zmusiła do tego, żeby on wsiadł do samochodu. Proszę sobie zdać sprawę tak samo, że jeżeli chłopak ją kochał, bo tam była dyskusja, tam były rozstania się i tak dalej, i tak dalej. Ja jako mężczyzna, co bym mógł odpowiedzieć dziewczynie, na której mi zależy? Odpowiedziałbym tak. wsiadłem do samochodu i tak samo bym pojechał tym samochodem. Także wydaje mi się, że jest tam stuprocentowa odpowiedzialność tej dziewczyny, że ona spowodowała ten wypadek. Jechaliśmy do moich rodziców. Tam zatrzymał się na parkingu. Ścisnął mnie za rękę. Powiedział brzydkie słowa do mnie. Pamiętam, że sąsiedzi szli z naprzeciwka i wszystko to widzieli. Po prostu mi było wstyd. I nie wyszłam z samochodu. I powiedziałam, żebyśmy jechali z powrotem do domu. On wówczas ruszył bardzo gwałtownie. Co tu zaczęłam płakać, w ogóle nie zwalniał. Prosiłam go, żeby się zatrzymał, że spowoduje wypadek. On wówczas nie miał kontaktu w ogóle. Padł jakiś amok, tak jakby, nie wiem. Im bardziej płakałam, tym bardziej przyspieszał. No jak można, jeżeli ona twierdziła, że ona była trzeźwa, no jak można zaproponować w ogóle takie coś? Czy to akurat było potrzebne w tym dniu odwieźć do mamy, czy tam tego jedną walizkę i podjechać pod drzwi mamy i nie wysiąść, tylko kazać się wieść z powrotem w to samo miejsce, skąd wyjechali, bo twierdzi, że on ją szarpał w tym samochodzie, czy tam za rękę trzymał, czy tam prosił, żeby wróciła z powrotem. Ale ona nie wysiadła, bo przechodziły dwie sąsiadki i ona się wstydziła wysiąść, że to oni się kłócili w samochodzie. Dla mnie to nie jest, wie pani, wytłumaczenie. No jakie to jest wytłumaczenie? Szkoda tych dzieci, co pozostały bez rodziców. My dzisiaj żyjemy, a jutro może gnijemy. I co oni poradzą? Patrzę na swoje dzieci i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Zresztą z Hubertem bardzo dużo czasu spędzamy. Dzieci razem, moje z Hubertem. Ale to już nie jest to samo. Ja jestem siostrą Bożenki. Nie wiem, jak to dalej wszystko będzie. Siły na to wszystko nie mamy. Myślę czasami o moim braciszku Damianie. Graliśmy w piłkę, bronił mnie. Był starszym. Zaraz się rozkleję. Ja też się kleję. To jest dla mnie niezrozumiałe, żeby dzieci poszkodowane w tej tragedii, na przykład nasza Juleczka leżała miesiąc, Hubercik ponad 2 miesiące, z ich strony, ani z tej dziewczyny, ani z tego chłopaka, który to zrobił, nie było żadnego zainteresowania. Żadnego. Ani telefonicznego, ani żadnych odwiedzin w szpitalu. Kompletnie nic. Nawet podczas rozprawy nie było żadnego podejścia do nas. Znaczy się rodzice tego chłopca ukłonili nam się, gdy żeśmy się mijali z nimi na korytarzu. I mama tej dziewczyny też powiedziała dzień dobry. I nic poza tym nie było, nic ani słowa. Proszę sobie wyobrazić, myśmy w jeden dzień stracili 5 osób i szósty znajomy. I do nas nikt nie przyszedł w tym dniu. Żaden psycholog. A do niej w nocy poszła jedna pani psycholog i jeszcze naszego burmistrza żona. A dlaczego do nas nikt nie przyszedł? I do dzisiaj. No. Mam męża. Mam jeszcze 2 dzieci. Jestem psychologiem do Huberta i wychowuję go wspólnie z mężem i z moimi dziećmi w chwili obecnej. Bo bardzo mnie zraziła sytuacja, jak byłam w szpitalu, psycholog do mnie przyszła i powiedziała, że jeżeli Hubercik się będzie wybudzać, proszę mnie powiadomić. Ja widzę, że Hubert się wybudza. Ja dzwonię, była godzina około 17, a pani psycholog do mnie mówi, że ona musi dzieci pilnować. Proszę sobie wyobrazić, co myśmy przeszli. Ja musiałam mu powiedzieć całą prawdę, że zginęli jego rodzice, że nie ma ojca, nie ma matki, nie ma brata. może ktoś porówna tą sytuację do sytuacji właśnie tej dziewczyny. Tej dziewczyny. Po co jej psycholog był potrzebny? Po co jej psycholog był potrzebny? Dwóch psychologów w jedną noc, zaraz po przyjściu z komendy. A my jeszcze do Szczecina musieliśmy jechać, do dzieciaka. W ten sam dzień. Do Huberta, bo Hubert leżał na Ojomie w tym czasie. Nikt nie przyszedł. A później po fakcie, po paru dniach przyszła tu jakaś pani psycholog ze Szczecina, opieka przysłała. O czym ja miałam z tą panią psycholog rozmawiać? Co miałam tej pani psycholog przekazać? Jak ja już wszystko temu dziecku sama powiedziałam. Proszę, proszę, niech pani wchodzi. Proszę, to jest właśnie pokój Julki. Juleczko, czy to jest szafa? Nie, to nie jest szafa, ale ja się z panią, w przedszkole się z panią bawię. No to proszę powiesić do szafy. Ale jeszcze bym mogła się jeszcze z panią Bożenką pobawić. Później się pobawić. Ale teraz proszę powiesić do szafy. No. I czapeczkę i rękawiczki proszę położyć na swoje miejsce. No? Trzeba czasami upomnieć. O, trzeba upomnieć, tak. Nie zawsze trzeba upominać, bo sama zawsze sprzątam. Babcia jest dla ciebie mamą. Tak. Tak, to jest moja córeczka teraz. Faktycznie może to wyglądać, że się bawimy i że jesteśmy w takim ciągu zabawowym, ale to służy powrotowi do równowagi, takiej równowagi psychicznej i po tak wielkim przeżyciu, z jednej strony bycie świadkiem i bycie uczestnikiem, no, daje objawy PTSD, tak? Czyli stresu posttraumatycznego i to, że Julka wymaga akurat takiego typu, tak, narzędzi, no to jest związane z tym, jak ona na co dzień funkcjonuje. I moment, w którym jesteśmy, to jest tak, że ja do grudnia mam czas, żeby ona stała się dziewczynką, uczennicą szkoły podstawowej, więc na razie jesteśmy w przedszkolu. Tatem pracował jako robił pomniki. I tata zawsze ciężko pracował, przychodził późno do domu, pomagał mi w lekcjach, a mama nie pracowała, pomagała mi i pomagała też mi lekcje odrabiać. I pomagałam mamie też sprzątać, pomagałam też tacie. I chodziłam do sklepu zawsze zakupy robić i dalej już nie powiem. Patrz, żabka to jest. Tak? Tak. Kochana babcia, wnusia, tak? Tak. Kochaniutka taka. No. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że wiem, że moje słowa nic nie znaczą, ale ja po prostu chciałem powiedzieć, że bardzo żałuję tego, że wsiadłem do tego samochodu, że nie odmówiłem Adrianie, że nie byłem asertywny w swoim postępowaniu. Tak naprawdę ja nigdzie nie chciałem jeździć. Ja nie miałem potrzeby, żeby jechać nigdzie. Sam z siebie bym do tego samochodu nie wsiadł. Wiem, że źle zrobiłem. I bardzo za to przepraszam. I proszę Wysokiego Sądu o sprawiedliwy wyrok. Wysłuchali państwo reportażu Anny Kolmar 9 miesięcy później. Tu Trójka. Jest 18.30, skrót wiadomości przedstawi Benjamin Filip. 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w niedzielę w Katowicach podczas rodzinnego spotkania podpalił 4 osoby. Był pijany, dziś usłyszał zarzuty. 58-latek usłyszał zarzut spowodowania pożaru i narażenia ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. W związku z między innymi wysokim prawdopodobieństwem winy podejrzanego sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pijany mężczyzna podczas rodzinnej imprezy oblał łatwopalną substancją i podpalił 4 osoby. Wszyscy poszkodowani trafili do siemianowickiej oparzeniówki. 3 z nich nadal przebywają w szpitalu. Marcin Rudzki, Polskie Radio Katowice. Jedna z kobiet ma poparzone 30% powierzchni ciała. Jej stan lekarze oceniają jako ciężki. W 41 wysoko rozwiniętych krajach aż 76,5 miliona dzieci cierpi z powodu biedy. Od 2008 roku ta liczba wzrosła o ponad 2,5 miliona, informuje UNICEF w swoim najnowszym raporcie. W Polsce ponad 700 tysięcy dzieci żyje w skrajnym ubóstwie, wylicza Ewa Falkowska z UNICEF Polska. Dzieci ubogie borykają się z takimi problemami dla nas może absurdalnymi, że nie mogą wyjechać na wycieczkę szkolną, kiedy cała klasa jedzie. Dla takiego dziecka to jest tragedia, a my myśląc o ubóstwie nadal widzimy tylko głodne i bose dziecko. Skutki recesji szczególnie mocno uderzyły w osoby młode. W Unii Europejskiej ponad 7,5 miliona osób, prawie tyle, ile mieszka w Szwajcarii, nie uczy się i nie pracuje. Do tematu wrócimy w serwisie o 19. Amerykańskie konsorcjum Sikorski grozi wycofaniem się z przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla polskiej armii. Chce, by MON przedłużyło termin wyłonienia uczestników kolejnego etapu konkursu. Resort już odpowiedział, że nie przewiduje, by na żądanie jednego z oferentów odwoływać postępowanie lub zmieniać jego warunki. Termin składania ofert mija 28 listopada. 30 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał inwestor jednego z banków w amerykańskim stanie Georgia. Był oskarżony o kradzież pieniędzy swoich klientów. Miał zdefraudować około 40 milionów dolarów. Niewiele brakowało, a mężczyzna uniknąłby kary. Aubrey Lee Prince zaginął 2 lata temu, po tym jak śledczy postawili mu zarzuty. Rodzina znalazła list, w którym bankowiec napisał, że żegna się z życiem. FBI w to jednak nie uwierzyła. W grudniu ubiegłego roku policyjny patrol rozpoznał Prince'a, choć ten zmienił wygląd zewnętrzny. Mężczyzna nie tylko spędzi za kratkami 30 lat, musi też oddać ponad 50 milionów dolarów. Wieczorem i w nocy na południu i w centrum mglisto, na północy pogodnie. Temperatura od minus 2 stopni na Podlasiu do 0 w centrum i do plus 3 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia bardzo ładnie, pogodnie, bez opadów. Temperatura bez zmian od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie uznaję żadnych limitów, dlatego wybrałem nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich oraz internet LTE w smartfonie dla mojej firmy. Prawdziwa formuła żadnych ograniczeń. Krzysztof Ołowczyc wybrał nową formułę 4.0 Unlimited dla firmy w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Już za 29,99 netto miesięcznie. Co czwarta firma jest w Play. A numer stacjonarny przeniosłem do Play za złotówkę miesięcznie. Nielimitowany internet LTE przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. A teraz dodatkowo z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A3 Limousine dostępne jest już od 1030 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Dla wszystkich, którzy myślą, że znają makro. Czy wiecie, z jakich mięs można wybierać w makro? Ze wszystkich, od kurczaka po wołowinę argentyńską. Niespotykany wybór to coś, co nas wyróżnia. Przyjdź i sprawdź. You and Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Ja bym chciał zapytać, czy pan redaktor oprócz koszulki miał kiedyś fryzurę na NRD-owskiego piłkarza. To znaczy góra króciutko, grzyweczka, a tył do ramion. Takiej fryzury nie miałem, bo tam jeszcze potrzebny był wąs odpowiedni, wąs z przodu. A ja wąsem takim solidnym wtedy jeszcze nie dysponowałem niestety. Choć no, nie będę rozwijał tematu. 22 i 7 trójek. Living a lucky life. All good things finally come to an end. Hit you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows that it's been tearing you apart. Za 24 minuty, godzina 19. Bardzo ważne ogłoszenie, bo jutro bardzo ważny koncert w Trójce. Beneficjacka Cygana o 19.05. Mamy jeszcze kilka ostatnich dosłownie miejsc w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak więc polecam nasz telefon 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk zapisuje. Beneficjacka Cygana jutro 19.05. Są jeszcze miejsca. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. 17 tysięcy złotych. Tyle średnio do spłacenia ma jeden zadłużony Polak. W sumie wszyscy razem zalegamy z kwotą powyżej 40 miliardów złotych. Co ciekawe, najwięcej zaległości to sumy od 5 tysięcy złotych. Głównie do 5 tysięcy. Głównie niepłacone w terminie rachunki czy mandaty. Niewielkie zobowiązania często są przez nas lekceważone i z czasem zamieniają się w całkiem spore sumy. Pan Jacek przekonał się, że długów można sobie narobić nawet w bibliotece. W jednej z warszawskich bibliotek wypożyczyłem książkę, płacąc przy okazji kaucję 50 zł, bo nie byłem zameldowany w Warszawie. Kiedy książki nie oddałem w terminie, myślałem, że ta kaucja sprawę tak naprawdę załatwia. Książka jest moja, biblioteka ma 50 zł, wszyscy są mniej lub bardziej zadowoleni. Byłem w dużym błędzie, bo po 3-4 latach odezwała się do mnie jedna z bardziej znanych firm windykacyjnych. No i z 50 zł i kary kilkudziesięciu groszy za każdy dzień zwłoki z oddaniem książki zrobiło się tych złotych kilkaset. 500 czy 600, dokładnie już nie pamiętam, musiałem zapłacić. Swoje należności należy regulować i najlepiej robić to w terminie. Michał Lewandowski z Krajowej Izby Komorniczej. Jeśli przydarzy nam się opóźnienie, to narażamy się na dodatkowy koszt w postaci odsetek. Oczywiście odsetki od niewielkiej kwoty w niewielkim terminie nie zrobią nam specjalnej krzywdy. Jeśli jednak zlekceważymy wezwanie do uregulowania należności, będziemy to robić sukcesywnie. Z relatywnie niedużego rachunku, powiedzmy kilkuset złotowego, może nasza należność wzrosnąć do kwoty na przykład powyżej 1000 zł. W naszej bazie stale tych dłużników przebywa. Edyta Szymczak z rejestru dłużników ERIF. Najwięcej długów w naszej bazie, najwięcej zobowiązań jest w przedziale SALT pomiędzy 1000 a 3000 zł, ale zaraz potem na drugim miejscu znajdują się zobowiązania gdzieś od 3000 właśnie do 10 000 zł. Czyli możemy powiedzieć spokojnie, że dominują zadłużenia od 1000 do 10 000 zł. Całkowite zadłużenie, które obejmuje zarówno dane bankowe, jak i pozabankowe, wynosi ponad 41,5 miliarda złotych. Sławomir Grzelczak z Biura Informacji Kredytowej. Trochę obniżył się ten dług na głowę jednego Polaka. Obniżył się o około 114 zł. W tej chwili wynosi około 17 400 zł. Najczęściej dopisują do bazy dłużników firmy pożyczkowe, czyli pozabankowe instytucje finansowe. Dopisują również banki, cały rynek multimediów, czyli ci, którzy świadczą usługi internetowe, telkom, również telewizje, dostarczają leasingodawcy. No i dostarczają też w końcu firmy z relacji swoich business to business, czyli jeżeli ja nie zapłacę faktury, muszę liczyć się z tym, że trafię do takiego rejestru, jakim jest rejestr dłużników. Podstawowym problemem jest nieumiejętne szacowanie własnych możliwości finansowych. Katarzyna Galant z firmy windykacyjnej Presco. Bardzo często Polacy kupują kolejny telefon komórkowy, który obciąża budżet domowy, nie zastanawiając się nad tym, czy faktycznie ich dochody pozwalają im na pokrycie kosztów obsługi tego abonamentu. My bierzemy pod uwagę cały sektor bankowy, a także sektor pozabankowy. To jest przede wszystkim baza Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor, w której są praktycznie wszystkie zobowiązania telekomunikacyjne dotyczące płatności za gaz, prąd, wodę, ale także także informacje ze skoków. Teraz wydaje się, że te wszystkie podmioty, wobec których mamy mniejsze czy większe długi, no to reagują mimo wszystko szybko, szybciej chcą odzyskać swoje pieniądze. Jeśli chodzi o dochodzenie swoich należności, żaden podmiot nie chce tej sprawy opóźniać. Nikt nie naciska zbyt mocno na to, żeby zapłacić rachunek, jeśli spóźnimy się z nim o miesiąc czy o dwa. Żaden dostawca usługi, czy to jest telefon, czy prąd, czy gaz, nie będzie nas niepokoił tylko dlatego, że kilka dni spóźniliśmy się z rachunkiem. Niemniej jednak pytanie jest takie. Odkładać w czasie, ryzykując bardzo poważny wzrost naszego zadłużenia. Nie płacimy rachunków, nie płacimy faktur, nie spłacamy w terminie rat, kredytów i pożyczek, czyli tak naprawdę to po prostu nie radzimy sobie ze spłatą takich regularnych, codziennych zobowiązań. No i wtedy musimy się liczyć z taką sankcją, że trafimy do Biura Informacji Gospodarczej. A w zeszłym roku komornicy w całym kraju prowadzili w sumie aż 5 milionów spraw dotyczących niespłaconych długów. O najczęstsze przyczyny naszego zadłużenia pytał dziś Mariusz Krzemiński. Tu Trójka za 15 minut, godzina 19, już za chwilę salon ekonomiczny. Naszym gościem będzie prezes PKP Intercity. A teraz jeszcze fragment piosenki Jacka Cygana w wykonaniu Grażyny Łubaszewskiej. Czas nas uczy pogody. I to niech będzie zachęta dla Państwa, by jutro o 19.05 obowiązkowo zasiąść przy radioodbiornikach. Jutro benefis Jacka Cygana o 19.05. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał. Wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Zimnych jak mrok, starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak kapci miękki. Plącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli. Salon ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu. Marcin Hadaj. I Paweł Sołtys, a gościem salonu ekonomicznego jest prezes grupy PKP Jakub Karnowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od ubiegłego poniedziałku inwestorzy mogą zgłaszać się po TK Telekom, jedną z kolejowych spółek. Coś wie Pan o zainteresowaniu inwestorów? Kto ma to kupić? Kto się zgłosił? Warto zacząć od tego, że jak 2,5 roku temu zaczynałem pracę w PKP SA, to Telekom był chyba jedyną jako tako przygotowaną do prywatyzacji spółką. Rozpoczęliśmy negocjacje z potencjalnymi inwestorami i po 7-8 miesiącach zdecydowaliśmy się unieważnić prywatyzację, czyli de facto ją zawiesić. Odrobiliśmy lekcję z tamtej nieudanej prywatyzacji i teraz wychodzimy na rynek po raz kolejny. No oczywiście zainteresowania spodziewamy się dużego, no ale też nie zapominamy o tym, że o ile sektor telekomunikacyjny był bardzo sexy w latach 90. i na początku tego wieku, no to jednak po roku 2010-2011 nastąpiło załamanie wycen w tym sektorze. A jak ten seksapil można przełożyć na miliony złotych? Bo akcje są warte 385 nominalnie, a realnie ile się pan spodziewa, że można sprzedać TK Telekom? Ja tu nie powiem kwoty. Oczywiście chcemy jak najwięcej. Mogę powiedzieć, że ubiegły rok zakończył się w TK Telekom obrotami na poziomie 280 milionów złotych. No i jak wiadomo, w świecie finansowym istnieją przeliczniki multiples, które pozwalają analitykom dojść do wartości godziwej za tą firmę. Naszym celem jest... To w świecie finansów, a w świecie słuchaczy Trójki, jak można im powiedzieć, ile mniej więcej PKP zarobi na sprzedaży? Słuchacze Trójki są ponadprzeciętnie inteligentni, nie mam wątpliwości co do tego, również dlatego, że sam byłem... Ale nie wszyscy są ze świata finansów, dlatego wypada trochę opowiedzieć o tym. Nie mogę powiedzieć konkretnej liczby, no ale to są pieniądze, którymi nie możemy pogardzić z punktu widzenia spłaty naszego długu. Pod młotek idzie też PKP Energetyka. Wiadomo już, kto jest w grze, jeśli chodzi o tę spółkę? Nie, dlatego że w tym przypadku jeszcze nie ogłosiliśmy formalnie rozpoczęcia tego procesu. Natomiast to, co wiemy, i tu muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, zainteresowanie tą spółką, która jest piątą pod względem sprzedanej energii spółką energetyczną w Polsce, ale jedyną, która jakby obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, no bo to mniej więcej łączy się z liniami kolejowymi, które jak wiadomo są praktycznie wszędzie. Więc zainteresowanie jest bardzo duże i zainteresowanie wyrażają zarówno krajowe podmioty, duże podmioty energetyczne, zagraniczne, ale też również fundusze infrastrukturalne, które szukają dobrych stóp zwrotu, takich powiedziałbym pewnych spółek dywidendowych. No jak wiadomo, energetyka taką dziedziną jest pod warunkiem, że jest zmodernizowana. Za nami udany debiut giełdowy PKP Cargo. Ale kurs w tej chwili spada. Wie pan, dlaczego tak się dzieje? Nie spada. To są fluktuacje, powiedziałbym, naturalne dla giełdy. Kurs fluktuuje w granicach ceny drugiej transzy, którą sprzedaliśmy 17 czerwca. To przecież jest plus minus kilka procent. A propos PKP Cargo, tutaj tematu prywatyzacji, czyli dalszej sprzedaży tej spółki nie ma, ale być może będzie temat kupowania jakichś dodatkowych aktywów. Czy PKP Cargo zamierza na przykład przejąć kolejowe ramię Orlenu, czyli Orlen Coltrans? Tak, rzeczywiście jest tak. Też pragnę zauważyć, że jeszcze w 2011 roku mówiło się, że Cargo zostanie przejęte przez na przykład dużo mniejsze Cargo czeskie. W tej chwili Cargo nie ma długu, może bardzo swobodnie patrzeć na rynek przejęć i w tej chwili jest kilka procesów, w których zarząd PKP Cargo uczestniczy i to one są zarówno w Polsce, jak i za granicą. W każdym przypadku, jak chce się coś kupić, sprzedający musi być gotowy to sprzedać. Nie zawsze tak jest i w przypadku dużych podmiotów polskich typu Orlen, Lotos, KGHM różnie to bywa. Najbardziej owocne do tej pory są relacje zarządu PKP Cargo z KGHM-em, gdzie jest jakby bardzo zaawansowana współpraca, z której się bardzo cieszymy i myślę tak na marginesie, że jest to wykorzystanie tych wszystkich synergii, o których Ministerstwo Skarbu Państwa mówi i słusznie. Panie prezesie, jaki mamy w tej chwili poziom długu w całej grupie PKP? Czy to jest miliard? Jeżeli mówimy o grupę PKP S.A., to dług w tej chwili brutto wynosi 1,8 miliarda, a netto około miliarda, ponieważ mamy 800 milionów na koncie w BGK. Jak pan szacuje możliwości obniżenia tego długu, wyzerowania, w jakim terminie? Jeśli sprzedamy PKP Energetykę, to będziemy bardzo w komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o poziom długu. Przypomnę, że startowaliśmy z poziomu 4,5 miliarda brutto i 3,8 netto. A potencjalny plan B, jeśli nie udadzą się te sprzedaże? To będziemy, tak jak dotychczas, sprzedawali nieruchomości oraz robili duże projekty deweloperskie na dworcach, które nam bardzo dobrze wychodzą i wydaje mi się, że to jest najbardziej widoczny sukces grupy PKP w ostatnich latach. Pomówmy o tym funduszu nieruchomościowym, de facto chyba największym funduszu nieruchomościowym w Polsce, który stworzyła grupa PKP. Właśnie stworzyła? Na jakim etapie jest działanie tego funduszu, zakładanie, organizowanie działalności? Fundusz nieruchomościowy to może nie jest najbardziej szczęśliwa nazwa. To są po prostu projekty deweloperskie. Mówiąc najnormalniej, najbardziej czytelny sposób to jest tak, że PKP S.A., które jest zarządcą dworców, wchodzi do spółki z inwestorem prywatnym, wkładając to, co ma najcenniejszego, czyli powierzchnię w centrum miasta w dworzec, na przykład Katowice. Mamy dworzec w Katowicach, wkładamy do spółki tą powierzchnię, natomiast deweloper, który się na tym zna, buduje zarówno część dworcową, która będzie nam służyć po wieczne czasy, jak i część komercyjną. No i do tej pory było tak, że były tworzone osobne spółki, teraz miała się tym zajmować jakaś jedna. Tak, chcemy po prostu ograniczyć koszty administracyjne, połączyć w jedną spółkę. Formalnie ona się znajduje, jakby jest w procesie tworzenia, natomiast to jest sprawa organizacyjna, bo to po prostu będzie oznaczało, że dotychczas mieliśmy kilka spółek, które zarządzały różnymi dworcami. I horyzont działania tej spółki będzie bezterminowy, tak? Czy jest tak, jakiś horyzont. Tak, dlatego że dworce, no, zakładamy, że będą istnieć oczywiście bezterminowo, bo nie planujemy likwidacji kolei w Polsce. Dworców i przystanków jest 2200, z tego czynnych 600, a w tej chwili dochodowych 6. Także to, żeby pokazać, jak wygląda kolej, a konkretnie dworce z punktu widzenia biznesu. A jak z tym Pendolino w końcu, panie prezesie? Pojedziemy 15 grudnia, nie pojedziemy? Ile będzie tych składów? Skąd będą jeździć? Dokąd? Czy są jakieś problemy, które... Problemów jest mnóstwo oczywiście, ale czy są jakieś problemy, które udało się rozwiązać, jeśli chodzi o Pendolino? Oczywiście, że wiele problemów udało się rozwiązać. Ja przypomnę może, że Pendolino to nie chodzi tylko o to, że puścimy na te najbardziej oblegane, czyli z Warszawy do Gdańska, Wrocławia, Katowic, Krakowa pociągi i one będą świeże, nowoczesne. Chodzi również o to, a właściwie może nawet przede wszystkim o to, że zostanie zmodernizowana infrastruktura, która pozwoli na rozwinięcie rekordowych czasów przejazdu na trasie na przykład Warszawa-Wrocław czy Warszawa-Gdańsk i powrót, bo tutaj nie mówimy o przyspieszeniu, powrót do tych historycznie dobrych czasów do Katowic na południe, przez Semka, do Katowic i Krakowa. To jest bardzo skomplikowany projekt oczywiście, związany z wydawaniem miliardów złotych na modernizację linii, które przez wiele lat były zaniedbane i niedokapitalizowane. I oczywiście pracujemy nad tym, żeby 14 grudnia ten termin został dotrzymany. A do dzisiaj ile spółka odebrała składów? 2, tak? Ja nawet nie wiem dokładnie, bo to się działo w nocy, to się dzieje cały czas. To nie jest najistotniejsze, bo... A ile trzeba minimalna liczba pociągów Pendolino, która musi zostać odebrana, żeby uruchomić tę całą machinę 14 grudnia? Jeden. Żeby uruchomić jeden pociąg, to wystarczy jeden. My możemy puścić jeden pociąg, możemy puścić kilkanaście pociągów, 20, czyli to nasz cały skład, że tak powiem. To nigdy nie było planowane, bo zawsze muszą być pociągi w rezerwie. Nigdy nie będzie tak, że wszystkie będą... Czyli dopuszcza pan możliwość, że 14 grudnia nie będą wszystkie jeździć, tylko część? My tak zawsze dopuszczaliśmy. To też jest wiele mitów narosłych wokół Pendolino. Jednym jest to, że to jest kolej dużych prędkości. Nie jest. Innym jest to, że nie będą wszystkie jeździć i nie będą oczywiście rozwijać prędkości 200 na całej trasie. Nigdy tak nie miało być. A 650 zł plus cena biletu to nie jest zbyt drakońska kara za jazdę na gapę w Pendolino? Tu mamy wielki problem, który trochę przychodzi na nas z zewnątrz. Kolej w tym PKP i w tym PKP Intercity funkcjonuje w pewnym systemie regulacyjnym. Mamy regulatora, który nazywa się Urząd Transportu Kolejowego, który mówi nam, nie macie prawa wpuszczać do Pendolino, ponieważ będą rozwijane prędkości powyżej 160 na godzinę. Kogoś bez biletu. Dlatego, że po prostu nie można w takich warunkach stać, tak jak nie można stać w samolocie. I my musimy sobie radzić z tym problemem i zależy nam, jednym z możliwych rozwiązań logistycznie, technologicznie byłoby sprawdzanie biletów przed wejściem do pociągu, co opóźniałoby pociąg. A jak wiadomo, zależy nam na czasach przejazdu, no to mają być szybkie pociągi. No skoro chcemy, żeby pociągi się poruszały szybko, musimy zniechęcić ludzi do wchodzenia do pociągu typu Pendolino czy Express Intercity Premium bez biletu. Jednym ze sposobów jest rzeczywiście bardzo poważna kara, ale oczywiście to się będzie łączyło z dużą akcją informującą pasażerów. Prosimy, nie wchodźcie bez biletu do Pendolino, chyba że jesteście bardzo zdeterminowani, bo my nie mamy prawa. Możemy być ukarani dużą karą przez naszego regulatora, jeżeli będziemy mieli pasażerów, którzy nie będą mieli miejsca siedzącego. Ale wie pan, tak duże kwoty trochę skłaniają do tego, żeby korupcyjne różne mechanizmy mogły się pojawić, bo jeżeli ktoś będzie miał w perspektywie zapłacenie 800 zł kary, to może poprosić konduktora, panie, no, bilecik bez blankietu i tak dalej. My sobie od długi pół roku staramy radzić z takimi praktykami i w PKP Intercity, i w całej grupie PKP. Do pociągów Express Intercity Premium będą trafiali najlepsi z najlepszych, w tym konduktorzy. I tyle. No ja mogę powiedzieć, że to nie jest coś, co jakby sprawia nam wielką satysfakcję, żeby przywalać, mówiąc kolokwialnie, dużą karę ludziom, którzy zapomną o kupnie biletu, ale po prostu chcemy zniechęcić ludzi do tego, żeby wchodzili bez biletu, bo my możemy być za to mocno ukarani przez tych, którzy nas nadzorują. Panie prezesie, jeszcze jedna sprawa dotycząca Intercity. Skończyły się pieniądze z państwowej dotacji zaświadczenie usług publicznych przez PKP Intercity, tak napisał portal Rynek Kolejowy. Będzie dosypanie pieniędzy? Prowadzicie państwo rozmowy z ministerstwem, żeby tę dotację zwiększyć? To jest nieporozumienie. Ja się dziwię, że takie informacje się pojawiają. Założenie było takie. To nie jest tak, że się coś skończyło w sposób nieplanowany, tylko było założenie, że w pewnym momencie, w punkcie roku, ta dotacja, która nazywa się PSC, zostanie wyczerpana i jakby to jest planowane, więc jakby to nie stwarza żadnej nadzwyczajnej sytuacji z naszego punktu widzenia. Panie prezesie, w przyszłym roku kończy się pana kontrakt w PKP? Kończy się kadencja zarządu i ona upływa z przyjęciem sprawozdań finansowych, w skrócie mówiąc mniej więcej w czerwcu 2015. Planuje pan pozostać na stanowisku, czy może wrócić do branży bankowej? Ja nigdy nie pracowałem w banku, wbrew obiegowym opiniom i nazwaniu mnie i moich kolegów bankomatami przez naszych przyjaciół związkowców kolejowych. Natomiast w sektorze finansowym oczywiście tak. Ja nie wiem, ja jestem, staram się być profesjonalistą, jestem menadżerem, nie politykiem. Jeżeli dostanę propozycję od mojego pracodawcy, obecnego pracodawcy, którym jest ministerstwo, a szerzej rząd, to oczywiście będę ją bardzo mocno rozważał. Natomiast moja kadencja kończy się w połowie przyszłego roku i w tym sensie naturalne jest, że wówczas mogę odejść. A jak, bo wspomnieliśmy o związkowcach, jak pan z pozycji konkurenta patrzy na to, co się dzieje w przewozach regionalnych? Tam związkowcy zapowiadają strajk, państwowe pieniądze są angażowane, żeby pomóc uratować finansowo tę spółkę. Jak pan na to wszystko patrzy na firmę, która no, chyba od 13 lat nie jest już częścią PKP, ale cały czas z nią jakoś tam jest kojarzona? Tak, dokładnie. No, nawet konkurencyjna stacja radiowa z uporem maniaka mówi o przewozach regionalnych PKP, przewozy regionalne. Już tam dwa razy dzwoniłem i prosiłem, żeby tego nie robili, bo nie wszystko, co jeździ po torach, jest częścią grupy PKP. Ja powiem tak, to rzeczywiście jest nasza, w pewnym sensie nasza konkurencja. Przewozy regionalne, struktura właścicielska to jest no, nieporozumienie. Znaczy to nie powinno tak być, że spółka, która ma taką misję, czy taki biznes do wykonania, mówiąc bardziej komercyjnym językiem, ma 16 właścicieli. W Radzie Nadzorczej zasiadają osoby, które... Czyli przypadkowe osoby. Ale szczerze mówiąc, no jestem też zaskoczony, no bo skoro już jest taka struktura właścicielska, to pewnie należałoby od właścicieli oczekiwać większego zainteresowania tym, co robi spółka, a z pewnością przyjęcie 750 milionów złotych, bo taką kwotę przeznaczył rząd, według mojej wiedzy, na restrukturyzację przewozów regionalnych. I wiem, że to zostało zaproponowane marszałkom i oni to przyjęli ze wzruszeniem ramion, czyli no, dziwna sprawa, że właściciele nie... No przez część, zdaje się, że 7 województw już... Tak, oczywiście nie mówię o wszystkich, ale część tylko zachowuje się dziwnie, znaczy to jest ich własność i jakby stwarza wrażenie, że w ogóle nie interesuje ich, co będzie się działo z ich spółką. To jest ich spółka, nie spółka rządowa. Te wstępne plany, jak rozumiem, ministerstwa, żeby kontrolę w jakiś sposób nad przewozami regionalnymi przejął jeden właściciel, a konkretnie Agencja Restrukturyzacji Przemysłu, Rozwoju Przemysłu, przepraszam, ARP, są sensowne w tym sensie, że po prostu ktoś musi czuć się odpowiedzialny za tą spółkę, a marszałkowie, może dlatego, że zbliżają się wybory, no lekceważą tą sprawę. No i jeszcze a propos wyborów, to jest taki tradycyjny czas, kiedy rozmaite związki zawodowe wychodzą na ulicę. Pan się nie obawia fali protestów, na przykład w PKP Cargo? Nie, u nas jest spokój. To znaczy, a te listy wysyłane przez związkowców? No właśnie, to jest trochę tak. No, proszę przeczytać te listy, zwrócić uwagę. W grupie PKP nie ma większych problemów. Na przykład w PKP SA zwolniliśmy w sierpniu 5% załogi i nikt o tym nie słyszał. Oczywiście odbyło się to w sposób cywilizowany przez plan dobrowolnych odejść. Związkowcy nawet coś planowali, ale zanim zdążyli głęboko pomyśleć, to ludzie już się zgłosili i nie chcieli przeciwko niczemu protestować. A tak stuprocentowo poważnie mówiąc, mamy naprawdę bardzo dobre relacje ze związkami. Nawet nie chcę tego chwalić, żeby nie poczuli, że jakby są mało aktywni. Nasze relacje są poukładane, wszystko jest dobrze ze wszystkimi związkami. Natomiast jak w to się wtrąca polityka, to znaczy jakiś związek zawodowy chce zaatakować naszego właściciela, czyli rząd, i pisze głupie listy w taki sposób, że tam no, na przykład postulat jest zapewnienie godności i tak tego typu sformułowania są zawarte. Trudno z tym polemizować, no to wtedy jest problem. To są akcje na zapotrzebowanie polityczne. One nie pochodzą od związkowców kolejowych. Myślę, że są nadane z góry i mają swój cel polityczny. Jeżeli polityka nie wkracza do PKP, to związki siedzą cicho. My nie bierzemy żadnych instrukcji dotyczących bieżącego funkcjonowania od polityków. Mi nigdy żaden polityk nie wrzucił, krótko mówiąc, żadnego członka zarządu spółki kolejowej do żadnego z zarządów spółek. Póki jest tutaj merytoryka, a nie polityka, no to jest okej. Dziękujemy bardzo. Gościem Salonu Ekonomicznego był prezes grupy PKP Jakub Karnowski. Bardzo dziękuję. Jutro nasz wywiad będzie można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej. Serdecznie zapraszamy do lektury. A w internecie na stronach www.polskieradio.pl/trojka/ekonomiczny i na forsal.pl można znaleźć filmy z naszych spotkań z ważnymi ludźmi z polskiej gospodarki. Nie tylko z dzisiejszego spotkania, ale również z poprzednich. Proszę sprawdzać, proszę klikać. Do usłyszenia. Marcin Hadaj i Paweł Sołtys. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę.